I to jest ta bardziej romantyczna strona Pandy Bera, czyli strona C płyty winylowej, jego ostatniej płyty, Panda Bear Meets the Grim Reaper. Najpierw Tropic of Cancer, Shadow of the Colossus, czyli ten drobiazg wyłącznie, a przed momentem bardzo piękna piosenka, oparta kompozycję Claude Debussy'ego Lonely Wanderer. No a później jest już i elektronicznie, i psychodelicznie. No, cała płyta rzeczywiście bardzo dobra. Mamy ofertę zajęcia się reportażem filozoficznym. No, bardzo chętnie możemy. Skorzystamy. Pan Jurek do nas pisze, że dziwi się, że mówimy. że wszystko to, co się mówi o muzyce, to przecież wiadomo. No to, tylko trzeba grać muzykę. To może nie mówmy. No to nie, no to są takie te... Ja panu Jurkowi powiem tak. Spotify, Deezer, Wimp, to jest późna pora. Nie jest to reklama, bo podaje nazwy trzech różnych firm. Radio służy również dlatego, żeby mówić. Może nic nie mówmy. No, Jacek już, Jackowi już odebrało mowę. Natomiast pan Paweł zachęca nas do tego, żeby właśnie dużo mówić i żeby mówić na temat kupna, transakcji kupna sprzedaży katalogu Warnera. Katalogu polskich nagrań. Katalogu polskich nagrań, przepraszam, który kupił Warner. I to jest rzeczywiście ciekawa sprawa. Można by było godzinę przegadać, ale z kolei pan Jurek będzie krzyczał, że mówimy, prawda? Bo to są bardzo istotne sprawy. A wszystko jest w internecie już. 3,5 tysiąca nagrań. Tak, a tu jest problem taki, że wszystko jest w internecie, jeśli chodzi o informacje, natomiast nagrań nie ma w internecie. I gdyby pan Jurek teraz chciał sobie przełączyć się na jakiś serwis streamingowy, żeby nie gadali, to by nie posłuchał nic z polskich nagrań. Nie posłuchałby Niemena, nie posłuchałby Grechuty prawdopodobnie, albo niepełnego by posłuchał. Takie to są dylematy współczesnego świata. My mamy nadzieję, że, ja przynajmniej mówię o sobie, że coś się wydarzy z tym katalogiem. To znaczy, że... Znaczy, mleko już się rozlało. I sektor publiczny się nie zgłosił do zakupu katalogu polskich nagrań, które były firmą jednoosobową spółką Skarbu Państwa, więc bardzo specyficzny status. No tak, dzisiaj jedna z gazet napisała, że polskie nagrania nie są już polskie, ale z drugiej strony zacząłem się zastanawiać. Ulubione czekoladki moje były polskie, nie są polskie i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym to jest temat rzeka. Aphex Twin. Ważne, że są dobre. Ważne, że są dobre, tak. Ważne, żeby były dobre i żeby były dostępne. Aphex Twin wydał tyle płyt, że jakbyśmy chcieli zagrać tutaj tyle utworów w tym miesiącu, znaczy w miesiącu styczniu, w miesiącu, znaczy, się skończył. W ogóle byśmy mogli nie mówić, tylko grać. Powinniśmy mówić w ogóle przez całą noc i byśmy tylko grali te nagrania, bo Aphex Twin, panie Jurku, wydał ich 110 i są wszystkie dostępne za darmo w serwisie SoundCloud i nikt nie gada. Można komentować, ale to się wpisuje z klawiatury. Nikt nie mówi ani słowa, czy są dobre, czy złe, czy są wpływy jedne, czy drugie, czy są z wczesnej działalności, czy z późnej. Natomiast poza tym, że Aphex Twin wypuścił te 110 utworów do serwisu SoundCloud, wydał jeszcze kolejną płytę, co jest w ogóle niebywałe, ponieważ jak wiadomo, Aphex Twin przez kilka lat w ogóle nic nie wydawał i nie wiadomo było, co zrobi z tymi nagraniami, które rejestruje. A wiadomo było, że rejestruje, bo no bo taka nerwica natręctw. Computer Controlled Acoustic Instruments, tak się nazywa płyta, która wyszła i która jest kontynuacją albumu Drax, która zawiera sterowane nagrania sterowanych komputerowo, fortepianu i perkusji. Bardzo interesująca płyta i osobna w tej chwili w katalogu Aphex Twina, jeśli chodzi o ten sposób pracy. Bo Drax to było tylko fortepian preparowany. Natomiast do utworu z Computer Controlled Acoustic Instruments dorzucimy ten z serwisu SoundCloud, w takim razie jeden. Thank you. Aphex Twin, najpierw z płyty Computer Controlled Acoustic Instruments. To się nazywa, pełna nazwa Part 2 jeszcze jest, czyli część druga prawdopodobnie. Drax to była ta część pierwsza. A później utwór Slow Early Morning Clissold Sunrise z tej serii. Właśnie to jest seria najprawdopodobniej utworów Aphex Twina. Teraz to już prawie na pewno, bo jeszcze Aphex Twin tam poprzez swój profil twitterowy się w jakiś sposób podpiął do tego profilu na SoundCloudzie, gdzie występuje jako dość anonimowo, jako użytkownik i potem jest długi numer 10- czy 12-cyfrowy. Ale nie trudno to znaleźć. Nie trudno to znaleźć, nie trudno zlokalizować te dyskusje i już w tej chwili setki tysięcy osób, które wysłuchały przynajmniej części z tych nagrań. No bo wysłuchać wszystkich 110 to jest trochę czasu zajmuje. hch.polskieradio.pl. Cały czas płyną listy. Może ktoś z Państwa był dzisiaj, myślę tutaj o mieszkańcach Warszawy, przede wszystkim na koncercie Nissen Mondai w Cafe Kulturalna. Pamiętam koncert na festiwalu, energetyczny. Cafe Kulturalna przeżyła? Chyba tak. Ale jeśli ktoś z Państwa był, to bardzo prosimy o sygnał, jak było po prostu. A u nas teraz artysta, którego będzie można przez cały luty posłuchać wielokrotnie. Najpierw w Warszawie, a później jeszcze w Eindhoven, a później płyta się ukaże za granicą i zobaczymy, co z tego wyniknie. Kolejny artysta ze sceny elektronicznej polskiej, nagrywający dla You Know Me Records, wydał album, kolejny swój album Untold Stories. I to jest świetnie, o ile Panda Bear, bardzo dobrze wytłoczona płyta. Rozmawialiśmy tutaj o tym sobie poza anteną. Jeśli chodzi o wytwórnię Domino Records, tak. Daniel Drums, bardzo dobrze brzmiąca płyta, no wytłoczona nie w Polsce oczywiście, bo w Polsce się płyt winylowych nie tłoczy. Nie ma polskich nie ma płyt, polskich, nie ma polskich nagrań. Nie doczekaliśmy się. Koniec. Nie, nawet polskie nagrania nie miały tłoczni, od tego się zaczyna. Koniec, to już nic nie będzie, tak? Ale była kiedyś w latach 90. na początku, przecież taka ogromna... Była budowana ta wielka tłocznia, no która właśnie chyba nie ruszyła ostatecznie nigdy, bo płyty winylowe przestały być potrzebne komukolwiek. Nie ma polskich płyt. Met her at the railway station, czyli spotkałem ją na stacji kolejowej. Thank you. Łączymy się z Krakowem. Połączyliśmy się właśnie z Krakowem, proszę państwa. Jesteśmy na Wawelem. Usłyszymy sygnał z wieży mariackiej. O, będzie, tak jest, hymn. Daniel Drums, Met Her at the Railway Station z płyty Untold Stories. I dalej pozostajemy w kręgu nagrań polskich. To jest duża płyta, która się ukazała. Duża i niesamowicie... każdorazowo jak widzę album z Meek Music, to mnie zaskakuje to, że po prostu to jest morze materiału i różni artyści związani z tą oficyną nagrywają dość dużo płyt, cały czas pracują, cały czas pracuje formacja, której nie znamy do końca, tylko domyślamy się, kto może być w jej składzie, czyli RSS Boys. Podobno to w ogóle nie jest duet nawet. Może ich być więcej. Ciekawe. Znaczy ja bym wcale nie wykluczał tego, że jest ich więcej, bo nagrali właśnie podwójny album. No i skoro jest liczba mnoga, to... Tak, który w dodatku wspólnie z Meek Music filmuje oficyna Biedota Records. Biednie nie jest w każdym razie, jeśli chodzi o repertuar. Z tym, że repertuar jest trochę odejściem od takiego... bardzo mrocznego, bardzo mocno podbitego basem i takiego drapieżnego techno, jakie grali RSS Boys jeszcze rok, jeszcze dwa lata temu. Ale też przy okazji jest to płyta bardzo ciekawa, bo bardzo różnorodna stylistycznie. Norm Filmusik. Taki utwór wybraliśmy dla państwa z płyty RSS Boys. RSS Boys. I cały czas nie jesteśmy bliżsi podania informacji, kto gra w tym zespole. Ale na pewno jest to zespół z Polski, chociaż z takim pewnym afrykańskim przetarciem. Tam, o ile pamiętam, jakaś wycieczka do Afryki czy coś takiego. No, ale to już nie będziemy się wgłębiać. HDDN, taki tytuł nosi płyta. I płyta jest prezentacją zarówno możliwości studyjnych, jak i koncertowych tego duetu albo tego zespołu, właśnie tria, kwartetu. Naprawdę duży problem, ale też duży problem, jeśli chodzi o, dla niektórych przynajmniej, jeśli chodzi o brzmienie, to jest to, że to brzmienie się trochę zmienia. Myślę, że to akurat w tym wypadku bardzo dobrze świadczy o tej formacji. Choć, prawdę mówiąc, jestem w stanie się spodziewać wszystkiego, jeśli chodzi o RSS Boys, bo to jest anonimowy zespół anonimowych artystów, których nawet nie, co więcej, chyba też nie możemy ogłosić kategorii, że to jest najlepsza płyta RSS Boys w tym roku, bo niewykluczone, że jeszcze pod koniec się pojawi jakaś jedna. Nie obstawiałbym tego, że to jest, że to będzie jedyna płyta RSS Boys. Zresztą ukazała się też kaseta bodaj, która jeszcze z datą 2014 roku, także będzie tych nagrań pewnie więcej. Mam nadzieję, że będą też koncerty. No skoro Afryka... To może ja zacznę od końca, bo nie ma polskich płyt, to niech zabrzmią mazurki, chociaż na otarcie łez. I to jest płyta, która pojawi się dopiero pod koniec lutego, tak naprawdę. De facto jeszcze jej nie ma. Ona jest w tej chwili w produkcji. I ale nawet, ty ją masz już. Ale to... I to jest polska płyta. I to jest polskie nagranie polskich artystów, polskiego... Nie wiem, czy instrument też jest polski. Natomiast to jest album, który pod koniec lutego będzie miał swoją premierę. Będzie koncert specjalny. Marcin Masecki wszedł do studia, żeby nagrać swoje mazurki. Doszedł do wniosku, że jest już na tym etapie, że skomponował kilkanaście takich drobnych form inspirowanych właśnie tradycyjnymi mazurkami. Marcin słuchał sporo nagrań muzyki tradycyjnej, no i napisał je po swojemu. Oczywiście one nie mają nic wspólnego z mazurkami ani Szymanowskiego, ani Chopina, ani innych kompozytorów polskich. To są po prostu miejskie mazurki Maseckiego, powykrzywiane i, jak to u niego bywa, zupełnie niekonwencjonalne. Także mazurki, a wcześniej niech będzie już coś innego. Heilumergia, czyli no, kiedyś muzyk, jeden z muzyków Valias Band, znanych również jako The Valias, z Addis Abeby, obok Mulatu Astatke i Mahmuda Ahmeda, jedne z wielkich postaci całego tego ruchu etio-jazzu, czy też etio-jazzu, etio-funku, związanego z Addis Abebą, związanego z Etiopią. To jest jeszcze płyta wydana w ubiegłym roku. Teraz ukazała się chyba kolejna partia, jakaś kolejne tłoczenie tej płyty. W 2014 roku płyta Chebiliu została wydana nakładem Awesome Tapes from Africa, wytwórni, która stale proponuje jakieś takie okruchy z przeszłości, reedycje dawnych nagrań. I została jedną z bodajże 10, chyba w pierwszej dziesiątce najlepszych reedycji roku w piśmie The Wire. Choć to nie jest afrykańska wytwórnia. Wytwórnia nie jest afrykańska, nie. No właśnie. Wytwórnia jest... A wydaje afrykańską muzykę. Wytwórnia jest amerykańska. Amerykańska. Akurat ta jest amerykańska. Heilumergia, a później Marcin Masecki. Thank you. Kategorii najlepsze mazurki. Najlepsze mazurki świata grane. Ale poczekaj do Wielkiej Nocy. Rozstrojonym fortepianie. Będziesz miał najlepsze mazurki roku. Marcin Masecki, płyta, której jeszcze nie ma, ona będzie za chwilę. Polskie mazurki, polski fortepian, polska wytwórnia płytowa. To był pierwszy z cyklu mazurków Marcina Marseckiego. No dobrze, to w naszym cyklu polskie nagrania, w cyklu takim improwizowanym, teraz będzie sporo nagrań, które są po trosze przynajmniej improwizowane. Black Bones, to jest jeszcze zaległość z roku 2014, ale w połowie grudnia się ukazała ta płyta, więc nie mieliśmy szans, naprawdę, proszę nam wierzyć. Album również składający się z dwóch płyt, CDA, CDB, potężna dawka muzyki znowu. Niektóre utwory to są kompozycje kwartetu klarnetowego Ircha, który również jest wykonawcą całości. Michał Górczyński, Paweł Szamburski, Wacław Zimpel i Mikołaj Trzaska. Są też pieśni tradycyjne, utwory tradycyjne w aranżacjach Irchy. My posłuchamy kompozycji Mikołaja Trzaski Night Sleeping. Thank you. Szkoda, że to tylko kwartet. Szkoda, że to klarnetów. Tak, mogło być, ale mamy więcej klarnecistów. Ty jeszcze jesteś. No właśnie, dlatego mówię. To może przy okazji, ale tam muszę trochę poćwiczyć. Ircha. Drodzy członkowie kwartetu Ircha, jest piąty. Wolny. Będzie kwintet. Ale od nas niestety to już prawie wszystko na dzisiaj. 2 godziny szybko minęły. I na koniec jeszcze jedna bardzo ważna polska formacja, duet Mikrokolektyw. Chociaż tym razem połączył siły z artystą francuskim. Z gitarzystą, improwizatorem Noelle Macrotte. I to jest wolna improwizacja, płyta Noelle Macrotte i Mikrokolektyw, po prostu tak zatytułowana. Dostępna, tak jak Wave X Twina, tylko do ściągnięcia, tylko przez internet, na Bandcampie z kolei. No ale zainteresowani pewnie tam trafią bez problemu. Tam można sobie cały ten materiał ściągnąć za drobną opłatą, a płyta jest bardzo interesująca. Takiej płyty jeszcze Mikrokolektyw nie ma na koncie i w ogóle takich składów, trąbka, perkusja, gitara, bardzo akustycznie, to wszystko bez elektroniki, która się zwykle pojawia na płytach Mikrokolektywu, mało jest. Cosmic Frog. Dziś na zakończenie to było jubileuszowe 167. wydanie HCH. Bardzo dziękujemy za uwagę. Bartek Haciński i Jacek Hawryluk, a tuż po godzinie 2:00 Piotr Kordaszewski. Dobrej nocy.